zis Cărciuma-n drum, ăla n-a fost om nebun. Cine-a pus Cărciuma-n drum, ăla n-a fost om nebun. Ăla a fost om cu minte, cine-o intra-n el să cânte și n-a cazut să-și luite, măi dorureț, măi. Ăla a fost om cu dor greu, și-o cântat cum cânt și eu, și-o cântat cum cânt și eu, măi dorureț, măi. Slabă minte-o mai avea, dragostea e mare foc și nu scap de ea deloc. Ea nu are legământ și te bagă în mormânt, și te bagă în mormânt, măi doruleț, măi. Căci dorul și dragostea au înnebunit lumea, au înnebunit lumea, măi doruleț. Din poieniță vinui bun o cauai mică, la crâșma din poieniță vinui bun o cauai mică. Crâșmărița-i frumușică, înaltă și focheșică, să-i dea nei ca o guriță, măi doruleț, măi. Gurița și-o floricică, să-i toarne vin în ulcică, să-i toarne vin în ulcică, măi doruleț, măi.